Varı sayarsan yok, yok olur. Duha suresinin bir mesajı daha. Varı sayarsan yok, yok olur. İnsanoğlu çok uyanık, biliyorsunuz değil mi? Uyanık olması, akıllı olması anlamına gelmiyor. Ama zeki olması anlamına geliyor. Zeka şeytanda da var ama akıl yok. Peki uyanıklığın bir göstergesi şudur. Varı saysa baş edemeyeceği için yoku sayıyor. Bence her yoku saydığınızda aklınıza hemen bura gelsin. Allah'ın Mustafa kulu gelsin. Kendinize şöyle bir self telkin yapın. Hadi yiğit sen varı say. Say bakalım. Say bakalım varı. Allah'ın verdiklerini bir say. İn te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer Allah'ın üzerinizdeki nimetini saymaya kalksanız asla baş edemezsiniz. Bir varı sayın bakalım. Onun için göreceksiniz. Eğer varı sayarsanız yok da var olacak. Yoku sayarsanız tersi. Var yok olacak. Varı yok etmeyin dostlar. Niye biliyor musunuz? Aslında varlık ve yokluk sizin dışınızdaki nesneden veya sizin dışınızdaki şeyden kaynaklanmaz. Sizin ona bakışınızdan kaynaklanır. Yani göremediğiniz şey orada var olmuş hiçbir şeydir. Peki bir şeyi görmenin ölçüsü nedir? O şeye şükretmektir. Şükrettiğiniz nimeti görmüş sayılıyorsunuz. Şükretmediğiniz nimeti görmemiş sayılıyorsunuz. Allah'ın görme ölçüsü bu. O seni yetim buldu. Evet. Evet. Evet, o seni yetim buldu. Ne oldu? Sığınak oldu. Elem yecidke yetimen fe'eva. Seni yetim olarak bulup da sığınak olmadı mı? Tam meal bu. Sen direkt hitap zamiri var. Ke, yecidke. O seni bulmadı mı? Sığınak olmadı mı? Oldu mu? Oldu. Nasıl oldu? Allah Resulüne yetim buldu. Ama dikkat çekin. Kiplemeye dikkat çekin. Cümledeki kiplemeye. O seni yetim etti değil. Bu çok ince. Yetim etti değil. Yetim buldu. Ya oysa ki Allah'tan bağımsız yeryüzünde olan bir şey mi var? Hayır. Bu da yasalara bağlı olarak, ölüm de yasalara bağlı olarak gerçekleşiyor. Peki, hiçbir çocuğa babasızlığı göstermese olmaz mıydı? Efendim, yani böyle bir dünya istiyor musunuz? Böyle bir dünya olur muydu? Böyle bir dünya imtihan dünyası olur muydu? Eyvallah. Düşünün üzerinde. Sığınak oldu. Ama burada kip değişti. O seni yetim etti değil, yetim buldu, sığınak oldu. Ama burada fiilin faili Allah. Eylemin sahibi Allah. Sığınak olan o. Yetim buldu ama sığınak olan. O seni yolunu kaybetmiş buldu. Evet, ve vecedeke dalen, yani dalalette buldu. Bunu yolunu kaybetmiş, en hafifleştirilmiş şekli, seyreltilmiş şekli. Aslında sapmış buldu diye de çevrilebilir. Yoldan çıkmış buldu da diye çevrilebilir. Hiçbir sakıncası yok. Allah Resulü'nün peygamberlik öncesine bir hakaret diyorsa bir densiz Allah'a mahkeme açsın, dava açsın. Kur'an'a mahkeme açsın, dava açsın. Yani Allah'ın Mustafa kuluna sövmek kolay. Allah'ın Mustafa kuluna saldırmak kolay. Kur'an'a saldır. Onun sahibi korur kendini. Evet. Sapmış buldu. Rehber oldu. Fehede. Yani hidayete erdirdi. Doğru yola yöneltti. Hidayete nasıl erdirdi dostlar? Salona soruyorum. Efendim? Allah Resulü'nü sapmış olarak bulup da hidayete nasıl erdirdi? Bir tek cevabı var. O kadar net, o kadar basit, o kadar kolay bir cevap ki Kur'an hidayetin kendisidir. Kur'an hidayettir. Çok basit cevap. Çok basit. Kur'an'ı göndererek Resulünü hidayete erdirdi. Rehberlik yaptı. O seni bakıma muhtaç buldu. Ve vecedeke ailen feagna. Müstağni kıldı. Biraz önce de değinmiştim. Bakıma muhtaç idi gerçekten. Peki yetim bulup sığınak olunca Allah, Allah mı eledi beledi, yedirdi içirdi, baktı büyüttü, gece üstü açık kalınca örttü, üşütünce ona ilaç verdi, tedavi etti, acıkınca ona yemek yaptı. Yani Allah mı yaptı bunları? Yok. Peki kim yaptı? Önce dede yaptı, Abdülmuttalip. O ona sığınak oldu. Ondan sonra amca yaptı, Ebu Talip. Ondan sonra Hatice yaptı. Peki ama sığınak oldu Allah. Neye? Niye böyle? Esasen Allah iyidir, hayırdır. Allah güzelliklerin tamamını temsil eder. Allah nedir deyince iyi ne varsa Allah kaynağıdır. Dolayısıyla biz iyilikleri Allah'a atfederiz. Allah'a nispet ederiz. Neden biliyor musunuz? Bir, insana dayanma yıkılır da ondan. İki, eğer iyiliği insana atfedersen o insanı iyi edene şükrü unutmuş olursun. Üç, eğer İyiliğin kaynağı olarak Allah'ı bilmez de iyiliğin aracı olan insanı bilirsen aracı amaç yerine koyarsın. Aracı amaç yerine koyarsan amacı nereye koyacaksın? Siz ekmek yersiniz fakat ekmeğin kendisine teşekkür eder misiniz? Yok, ekmek teşekkürü bilmez ki. Ekmeğin sahibine teşekkür edersiniz. Sofraya oturursunuz. Önünüze harika bir tatlı geldi. Tatlıyı yersiniz. Dönüp de tatlıya teşekkür ederim der misiniz? Demezsiniz. Hatta bunu diyeni hafif bir tahtası eksik sayarlar. Ne yaparsınız ya? Dönersiniz ev sahibine, eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Güzel olmuş dersiniz. Değil mi? Güzellikleri gerçek sahibine nispet etmek bunu gösteriyor bu. O seni yolunu kaybetmiş buldu, o seni bakıma muhtaç buldu, müstağni kıldı. Müstağni kılmak zengin kılmak değil. Müstağni kılmak servete eyvallah etmemek.